चल गया, दिल से दिल मिल गया, जादू सा चल गया, दिल से दिल मिल गया, प्यार का ये छाने लगा मुझको नशा जादू सा चल गया। बैठो यहाँ, जाने भी दो शर्माओ ना। हे जादू सा चल गया, दिल से दिल मिल गया, जादू सा चल गया, दिल से दिल मिल गया, प्यार का ये छाने लगा मुझ पे नशा हे जादू सा चल गया। कल तक जो लगता था मुझको एक सपना, बनके जीवन में आया वो मेरे अपना। कल तक जो लगता था मुझको एक सपना, बनके जीवन में आया वो मेरे अपना। ये जो हुआ होना ही था एक दिन यहाँ, मेरा जहाँ मुझको पता बस नहीं था। हे जादू सा चल गया, दिल से दिल मिल गया, जादू सा चल गया, दिल से दिल मिल गया, प्यार का ये छाने लगा मुझको नशा। हे जादू सा चल गया, दिल से दिल मिल गया, जादू सा चल गया, दिल से दिल मिल गया, प्यार का ये छाने लगा मुझ पे नशा। हे जादू सा चल गया।